Moda Gündemi. Merhaba, bu haftada eczacı Levent Alemdar ile birlikteyiz. İstanbul Eczacı Odası Genel Sekreteri bizlere oda gündemi ile ilgili bilgiler verecek. Bu haftaki konularımız piyasada bulunmayan ilaçlarla ilgili. Ortada farklı rakamlar dönüyor. Bu rakamların neden böyle farklı olduğunu soracağız Levent Bey'e. Torba yasada özellikle eczacıları ilgilendiren maddelerle ilgili konuşacağız ve farmakopelerle ilgili Levent Bey bize bilgiler verecek. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Tüm meslektaşlarıma iyi çalışmalar diliyorum öncelikle. Biliyorsunuz yakın süreç içerisinde bu konuda sürekli gündem oluşturuldu. Önce bir ilaç yolsuzluğuyla bir gündem vardı. Peşinden ilaç yoklukları ile ilgili. Yani. Tabii bunların hepsi birbirine bağlantılı şeyler ve sürekli olarak değişen rakamlarda ilaçlar özür dilerim bulunmadığı ile ilgili değişik rakamlar sürülüyor. Bizler İstanbul Eczacı Odası olarak dönem dönem sektörden ile bulunmayan ilaçlarla ilgili araştırma yapıyoruz. En son araştırmamızı Ocak ayı içerisinde yaptık. Bunları depolardan ve firmalardan ilaç isimleri vererek bunların piyasada bulunup bulunmadığını soruyoruz. Evet. Ve bunlardan aldığımız yanıtları da rapor halinde yayınlıyoruz. Şu an oda sayfamızda bulunan bulunmayan ilaçlar listesi adı altında yayınladığım liste bunların tamamını içeriyor. Yani Ocak ayından Ocak yapılan ayı araştırma. Tabii bu güncel olarak değişebiliyor. Evet. Ama ortalama 500 civarında ilacın yokluğu ile ilgili bir tespitimiz var. Neden bu rakamlar sürekli değişiyor? Çünkü bakanlık yetkilileri bunu biz basın toplantılarına da dile getiriyoruz ama evet. Bu piyasada çok kısa süreli bulunan ilaçları da bulunan ilaçlar kategorisinde değerlendiriyor. Yani eczanelerimizde yaşıyoruz. Tevzi olarak gelen birer tane verilen ilaçlar bakanlık tarafından uzun süreli bulunan ilaçlar gibi değerlendiriliyor. Oysa biz bunları piyasada bulunmayan ilaçlar diyoruz. Pardon sözünüzü keseceğim. Buna örnek olarak antiviral ilaçları gösterebilir miyiz? Tabii. Antiviral ilaçlar var, kanser ilaçları var. Çünkü ruhsat iptaline gitmemek için firmalar dönem dönem çok cüzi miktardaki ürünü ithal ediyorlar veya piyasaya sunuyorlar. Bu ilaçlar bakanlar tarafından, Sağlık Bakanlığı tarafından piyasada var olarak değerlendirilen ilaçlar. Oysa bunlar bulunmuyor. Bunun dışında bir başka konu da var. Örneğin Türk Eczacılar Birliği tarafından hastaya getirilen ilaçlar var. Yurt dışından getirilen ilaçlar var ki bunların Türkiye'de ruhsatlı olan ilaçların Eczacılar Birliği tarafından getirilmesinin doğru olmadığını her ortamda söylüyoruz. Bunlar serbest eczanede bulunması gereken ilaçlar olması gerekir. Fiyat baskısının artık ortadan kalkması, her gün düşen fiyatlara bir son verilmesi ve fiyat baskısının kaldırılarak piyasada ilaçların bulunması gerektiğini düşünüyoruz. Bizim için ilacın bulunup bulunmadığı konusundaki bakanlıkla ayrıntımız şu, biz Türkiye'deki 24 bin eczaneden serbestçe satılabilen, rahatlıkla bulunabilen ilaçlara bulunabilen, bunun dışında sıkı, kısıntılı da olsa arada bir çıkan veyahut ayda da bir eczaneye gelip gelen hemen hastasını bulan ilaçlar ilaçlara yani. Da evet. Bulunmayan ilaçlar statüsünde değerlendiriyoruz. Evet. Yani aradaki bu farklılıklar genelde bundan kaynaklanıyor. Bakanlık tabii, Sağlık Bakanlığı bu kadar yüksek oranda ilacın bulunmasından rahatsız olduğu için ayda bir, iki ayda bir çıkan ilaca bile piyasada var gözüyle bakıyor. Aradaki ama sıkıntılardan ulaşamıyorlar tabii. Aradaki sıkıntıların en büyüğü o. Yani çok pardon, yine sözünüzü kestim ama çok ciddi bir fark var arada. İstanbul Eczacı Odası'nın belirttiği 473 ilaç piyasada bulunamıyor. Yakın zamanda Sağlık Bakanlığı 8 ilacın piyasada bulunmadığını söyledi. Yani tabii biz şöyle de söyleyeyim. Özellikle tam anlamında eşdeğeri bulunsa bile biz bu özellikle bazı kanser ilaçları ve diyabet ilaçları, hipertansiyon ilaçları, biliyorsun hastalar genelde kendi kullandıkları ilaçları istiyorlar. Yani alıştıkları ilacın dışında eşdeğeri bile olsa ilacı kullanmak istemiyorlar. Bakanlık bu grup ilaçların hiçbirisini yok olarak farz etmiyor. Değerlendirmiyor. Oysa bu ilaçların pek çoğu hasta açısından, hasta psikoloji açısından önemli ilaçlar. Çünkü hayatı boyunca kullanıyor. O ilacın olmayışı yerine bir başka ilacı verdiğiniz zaman sürekli kuşkuyla yaklaşıyor. Bütün dolaşıp eczane arıyor. Çok naçar kaldığında, yani hiç elde edemediğinde ancak bunun muadiliyle veya bir başka ilaç bunun yerine konabilecek bir başka ilacı kullanmaya karar veriyor. Şimdi bakanlık yetkilileri bu ilaçların hiçbirisini yok olarak farz etmiyor. Yani bu çok doğru bir tanım da değil. Yani ya bu ilaçın ruhsatının gereksizse iptal edilmesi lazım ya da bu ilacın ruhsatı varsa üretilmesinin sağlanması lazım. Yani aradaki, açıkçası yani biz 470 kalem diyoruz, bakanlık 8 kalem diyor. Bu aradaki farkın kapanması mümkün değil. Yani onun dışında kafalarında, bakanlık yetkililerin kafalarında geçen nelerdir açıkçası bilemiyorum. Ama yani bunu ne tarafından bakarsanız bakın açıklayamıyorum da açıkçası. Yani biz dönem dönem bunu test etmeye, piyasayı test etmeye devam edeceğiz ve bu rakamları açıklamaya da devam edeceğiz. Bu konuyu dedim. En son özellikle 10 eczacı odasının ortak bir bildirisi oldu. Ha, bu bildiride şu da vardı. Sadece bu da değil. Ben özellikle eczacı odaların isimlerini de söyleyeyim. İstanbul, İzmir, Bursa, Gaziantep, Diyarbakır, Tekirdağ, Mersin, Kocaeli, Van ve Amasya Eczacı Odaları ortak bir bildiri yayınladılar. İstanbul Eczacı Odası'nda yayınlandı bu bildiri. Buradaki bildiride bulunmayan ilaçlar konusunda bir bilgi veriliyor. Ve ondan sonra da bakanlığın bu konuda üretmeye çalıştığı çözümü reddettiğimizi bildirmek amacıyla yaptık. Neydi bu çözüm? TEB'in şu an uygulamakta olduğu Türkiye'deki ruhsatlı ilaçları hastalara getirme formülünü bakanlık özel şirketlere de açmak istiyor. Yani eczacılığı bypass ederek ilaçları doğrudan hastaya getirmeye çalışıyor. Bu sağlık açısından son derece tehlikeli bir yol. Bu ilaçların bulunabilirliğini sağlayan bir yol da değil üstelik. Bu nedenle bunu kabul etmediğimizi, bu konuda her türlü direnci göstereceğimizi açıklayan bir bildiriydi bu. Bu konuda da bir bilgi vereyim dedim. Kaldı ki biz TEB'in dahi Türkiye'deki ruhsatlı ilaçların getirmesini uygun bulmuyoruz. Ki son dönemlerde bu miktarlar zannediyorum 700 milyonlara kadar falan çıktı. Bu neredeyse ilaç sektörünün %10'una falan tekabül eden bir miktar. Eczane cirolarının TEB'e aktarılması gibi bir uygulama ki böyle bir şeyi onaylamamız mümkün değil. Bu konudaki tepkimizi dile geçirmiştik. Evet, geçtiğimiz haftalarda da bu konuyu gene o da gündeminde de ele almıştık. Bunu gündemde tutmaya da devam edeceğiz. Yani bu bir başlangıçtı. Ortak açıklama bir başlangıçtı. Bunu her fırsatta ve her ortamda gündeme getirmeye, her ortamda bunun yanlış olduğunu dile getirmeye devam edeceğiz. Bu konuda bu 10 eczacı odası gerçekten kararlı bir şekilde yürüyecektir diye söyleyeyim. Peki isterseniz torba yasaya geçelim. Evet. Son olarak bir torba yasa yayınlandı. Kamuoyu gündeminde daha çok gezi düzenlemesiyle ilgili maddesi, gezi direnişinin ardından bir düzenleme yapıldı. Bu torba yasaya da konuldu biliyorsunuz. hastalara doğrudan hekimlerin müdahaleleri ruhsatsız olarak nitelendirilerek bu müdahaleye bir cezai yaptırım getirildi sanıyorum. Torba yasaların böyle bir mantığı var. İktidarlar tüm değiştirmek istedikleri yasaları olumlu yasaların yanına ilave ederek gündeme getirip bu şekilde çıkarmak istiyor. Torba yasanın mantığı. Mantığı bu. Son derece tehlikeli ve son derece sakıncalı bir yöntem açıkçası. Çünkü hakikaten geçmesini istediğiniz bazı yasalar var. Bu yasalar bunun içerisine konuyor ama iktidarların özellikle kendi açılarından geçirmeyi düşündükleri yasalar bu olumlu yasaların yanına ilave edilip çaktırmadan gündeme geçiriliyor. Bu bahsettiğiniz yasa hakikaten sağlık yasası sektörü açısından son derece tehlikeli bir yasa. Yani eczacının da hekimin de yeminine sadık kalmasını engelleyen bir yasa. Çünkü bizim dil, din, ırk ayrımı yapmaksızın her ortamda hastaya müdahale etmemizi söylüyor yeminlerimiz. Ama bu yasaya göre maalesef bunu yapma şansınız yok. Bu bir cezai müeydeye denk getiriyor. Ama bunun dışında özellikle bizi ilgilendiren konular vardı, evet, bu torba yasanın içerisinde. Bir dönemdir bekliyorduk bunları. Neydi bunlar? Biliyorsunuz 6197 ile ilgili bir yasa değişikliğimiz oldu ve 6 ay içerisinde de bunun yönetmenliğinin çıkması gerekiyordu ama bu şey sırasında yasa çıkışı sırasında her zaman olduğu gibi bizlere çok fazla danışılmadığı için temel bir takım hatalar yapıldı. Bu hatalardan bir tanesi meslekte geçen süreyle meslek puanının hesaplanması ve bunun çarpımı sorusunda sonrasında bölgelerde açılacak eczanelere taban teşkil edecek bir puanın hesaplanmasıydı. Bu puan hesaplanması sırasında meslekte geçen sürenin iki kez birbirine çarpılması ve bunun sonucunda da ciddi bir puan farkları oluşması yeni eczane açacak insanların önünde, çünkü meslektaşların önünde ciddi handikaplar oluşturuyordu. Yani ciddi bir haksızlık oluşuyordu burada. Bununla ilgili bu işlem çarpım ibaresi toplam olarak değiştirildi. Tabii bu zaman zarfında oldukça bir süre de kaybolduk. 6 ay içerisinde çıkması gereken yönetmelik maalesef halen çıkmış değil. Gerçi bu yasa çıkmış olmasına rağmen, yani bu toplam ve çarpım değişikliği yapılmış olmasına rağmen henüz bu konuda bir çalışma var mı onu da bilmiyoruz. Ne hikmetse Türk Eczacılar Birliği bunu mevcut eczacı odalarından bir sır gibi saklıyor. Yani henüz nasıl değişiklik yapılacak, yönetmelikte hangi maddeler gündeme gelecek, neler çıkacak, bu konuda açıkçası bilmiyorum. Geçmişte elimize ulaşan bir taslakla ilgili sakıncalarımızı, ki bu sakıncalarımızın içerisinde çarpım hakkı vardı. Yani bir puanlama sistemindeki adaletsizliğimiz vardı. Bunun dışında birçok konuda ciddi uyarılarımız vardı. Ama bu uyarılarımıza ne kadar dikkate alınacak, bunlar ne kadar gündeme gelecek, o konuda açıkçası bilgi sahibi değiliz. Tüm istemlerimize rağmen TEP taslağı bize göndermiyor. Bu var. İkincisi eczanelerin toptan ilaç satışı ile ilgili bir madde var. Bununla ilgili de açıkçası evet, eczanelerin toptan ilaç satışını yasaklayan bir madde torba yasayla çıktı. Ama ayrıntıları çok net değil. Şöyle net değil. Sanıyorum bununla ilgili spot piyasasına eczacının ilaç satmasının önünde bir engel var oldukça. Çünkü toplu ilaç satışından kasıt yasalara göre parakende yapan bir yere topluca ilaç satmak kastediliyor. Yani ticaret yasalarını biraz incelediğimizde böyle bir ibareden bahsediliyor. Bunun önüne bir engel konuyor. Bir de eczacıların ihaleye girerek topluca ilaç satmasının önünde bir engel var. Onun dışında yani bir hastaya 5 tane 10 tane ilaç vermenin önünde bir engel yok. Kaldı ki eczaneler arası takas özellikle burada belirtilmiş vaziyette eczaneler arasındaki takasın önünde bir engel yok. Sadece miadı geçmiş ilaçların imha işlemi bu ilaç takip sisteminin yürütülmesi açısından olumlu bir şey. Orada bir bizim özellikle uzun zamandır beklediğimiz şeylerden bir tanesi internet üzerinden ilaç satışı ve tanıtımı. Yani eczanelerin her ne şekilde olursa olsun internet sayfası açılması engelleniyor. Tanıtım anlamında da olsa, satış anlamında da olsa eczanelerin internet sayfası açıp kendi tanıtımlarını yapmaları yasaklanıyor. Bunu açıkçası önceden beri istiyorduk. Çünkü bu haksız bir rekabeti gündeme getiriyor. Ve bu sayfalar kullanılarak farklı yönde satışlar yapılıyor. Önemli olan biz genel itibariyle hastanın eczaneye gelerek ilacı eczacıdan alması gerektiğini savunuyoruz. Çünkü orada bir danışmanlık hizmeti veriyoruz. Her ne kadar bu konuda bir ücret almıyorsak da yani bunu sürekli dillendiriyoruz. Biz meslek hakkımız olması gerekliliği konusunu sürekli dillendiriyoruz ve onu da dillendirmeye devam edeceğiz ama bunu almıyor bile olsak ilaç konusunda ciddi bir danışmanlık yapıyoruz. Bu danışmanlık hizmetinin ortadan kalkması demektir ki bunun yaşadığımız süreç içerisinde kaldı ki ilaç dışı ürünlerde bile birçok sakıncalarını toplum yaşayarak görmüş vaziyette. Bu nedenle torba yasası içerisindeki bu değişikliğe de olumlu bakıyoruz açıkçası. Başka var mı? Bir şey daha var. Bunu da özellikle önceliğinden beri istediğimiz bir üründü. Eczacı şeylerin üçüncü şahısların reçete yönlendirme yapması, reçete taşıması veya eczane ve hekim arasında gizli işbirliğiyle reçetelerin şeye yönlendirilmesi. Bir de simsarlar vasıtasıyla, belirli kişiler vasıtasıyla reçetelerin başka yerlere taşınması. Bu konuda bir önerge var. Ciddi para cezaları getiriliyor buna. Bu da olumlu karşıladığımız değişikliklerden bir tanesi açıkçası. Yönlendirme bölgelerdeki adaleti ciddi anlamda bozuyor açıkçası. Evet. Ve bunun sonucunda da haksız olarak mesleğimizin dışındaki insanlar haksız bir şekilde para kazanıyorlar. Buna meydan vermememiz lazım. Hı hı. Genel anlamıyla torba yasanın içerisindeki değişiklikler de bunlar. Evet. Bir diğer gündemimiz. Onu özellikle belirteyim. Birçok eczaneden bu konuda odamıza bir talep geliyor. Özellikle sağlık grup başkanlıklarının kontrolleri sırasında eczanelerden 2004 yılına ait farmakope isteniyor. Ve arkadaşlarımız da kontrollerde bunların bulunmadığı yazılıyor. Meslektaşlarımız odamızı aradığında odamızda maalesef yok. TEB'in bu konuda basımını tamamlamasını ve bize göndermesini bekliyoruz. Bunu sağlık grup başkanlıkları denetimleri sırasında söyleyebilirler. Yani farmakopelerin henüz basım aşamasında olduğunu söyleyebilirler. Şayet bu denetimlerde bu konuda bir yazı istenirse, yani ille de bulunmadığını belirten bir yazı istenirse odadan bu şekilde bir yazı veriyoruz. Farmakopelerin henüz basım aşamasında olduğu ve bizde bulunmadığı ile ilgili bir yazıyı meslektaşlarımıza buradan verebiliyoruz ve sağlık grup başkanlıklarını ibraz etmelerini sağlayabiliyoruz. Bu konuda sıkıntı yaşayan, son dönemlerde biraz azaldı ama şey olduğunda, baskı tamamlandığında bunu internet sayfamızdan açıkçası duyuracağız ve arkadaşlarımızı bilgilendireceğiz. Gelip buraya alacaklar. Evet, bizden alacaklar bunları. Şey yapılır. Şunu da söyleyeyim, şeylerimiz, nöbet kitapçıklarımız geldi. Oda sayfamızda da var. Arkadaşlarımız artık yavaş yavaş şeye kalmadan, sözleşme dönemine kalmadan aidatlarını, o da aidatlarını bir an önce ödemelerini bekliyoruz. Çünkü o dönemler çok sıkışık oluyor ve o sıkışıklık içerisinde buranın yoğunluğundan o aidatların ödenmesiyle geçen süre gerçekten sözleşme dönemini ciddi anlamda yoruyor. Buna meydan vermemek için müsait oldukları dönem içerisinde bu işlemleri tamamlarlarsa kendilerine teşekkür ederiz. Peki. Biz de size çok teşekkür ederiz Levent Bey. Ben teşekkür ederim. Gündemini burada noktalıyoruz sanırım. Ekleyeceğimiz bir şey var mı? Ben meslektaşlarıma iyi bir çalışma günü diliyorum. İyi haftalar diliyorum yeniden. Çok teşekkürler. Hoşçakalın. Oda Gündemi.